Beszéljünk egy kicsit az eddigi legdrágább magyar produkcióról, hogyha a filmeket és sorozatokat nézzük, ez a Hunyadi. Erre várok mióta. És itt van a köcsög Lipsi, hogy ugasson, vagy netán szépeket mondjon, ki tudja. Most mindenki fog derülni, beszéljünk a Hunyadiról. Hát igen, itt vagyunk, most épp mennek a fények, de bármikor elmehetnek. Lezárodik az iPad, elmegy a fény. Jó, látod. Már azt hittem, nagyjából kész ez a hely, de még nem. Figyeljetek, most itt ez egy ilyen minimalista háttér, de nem ilyet akarok. Azon a nagy ritka esemény lesz, amikor ilyen klasszikus fókusz csoport részek lesznek. Nem itt leszünk feltétlenül, de egy szoba van még, ami nincs kész. Az. És képzeljétek, milyen cinema optikák jöttek. Kipróbálni akartuk, de annyira szép képe volt, hogy tekivel azt mondtuk, hogy ez sajnos muszáj lesz ezeket használni. Annyira szép képe van, azt Isten áldjon. Majd meglátjátok, nem ezen a helyen, hanem ott, ahol van is mit mutatni, podcast szobában. Ez a háttér bőven elég arról, hogy elmondjam, hogy mit gondolok a Hunyadiról. Nem tudom, ki átta a Hunyadit, tegye fel a kezét. Nem leszek spoileres amúgy, nem spoilerezgetek ilyen nagy fordulatokat, el nem kell aggódni. Bár hogyha valaki jó volt töriből, akkor neki nehéz is lenne elspoilerezni itt a dolgokat. Például, hogyha a Nándorfehérvári diadal hallod, akkor lehet, hogy már a neve is spoilerezi, hogy például ott sikerült vagy sem. Hol is kezdjem el a Hunyadit? Amúgy én ezt tekinthetjük egy magyar filmmaraton külön kiadásnak, mert amúgy az már régen volt. Néztem a listámat, a következő magyar filmmaratonhoz már 5 filmet láttam a 10-ből, szóval még 5-öt be kell pótolni, és aztán jön az is, csak sehol nem tartok semmivel, szokás szerint. De ez egy magyar filmmaraton különkiadás, mert megnéztem az összes Hunyadi részt. Krisztusért! A hazáért! Igazából a tévében hivatalosan majd ugye szombaton jön az utolsó rész, ha jól tudom, addigra ez a rész fel lesz véve, de az utolsó epizódot moziban is adták, egy alkalom volt szerda este 8-kor adták nagyon sok helyen az országban. Én is ott voltam, és megnéztünk moziba az utolsó részt, majd külön kitérek erre a dologra. Figyelj azt, hogy alapvetően jött a Hunyadi, láttuk, hogy jön, már nagyon sok ilyen történelmi magyar filmet láttunk, sorozatot kevesebbet, általában filmeket csinálnak, láttuk mostanában a Petőfit, a Hadikot, hát az embernek alapvetően vannak előítéletei ezzel kapcsolatban. Nem mondom, hogy a promóció az olyan nagyot pörkölt, hogy itt feltüzelt az embereket, láttam pár plakátot így országszerte, de így az interneten keresztül azért nem sok dolog jutott el hozzám. Nem mondom, hogy túl bizakodó voltam, talán az volt nekem biztató, hogy külföldiek is raktak bele pénzt, mert az, hogy most a magyar állam éppen mire akar elcseszni milliárdokat, az oké. De hogyha mondjuk már külföldi befektető is van, aki majd valamennyire mondjuk szeretné ezt valószínűleg visszakapni a pénzt, ott már lehet, hogy akkor egyel több elvárása van, lehet, hogy egyel több külföldi szakembert hoz ez magával, nem tudom. Nyilván ez például egy kicsit biztató volt, hogy ez nem csak magyar produkció. És aztán, akkor kijött, akkor gondoltam, megnézem. És aztán az első részek nekem annyira azok sem voltak biztatóak. Jobbak voltak, mint amire számítottam talán, de így az első két rész az, hogy mondjam, nem annyira győzött meg. Nem annyira szippantott még be, egy kicsit éreztem azokat a tipikus gyermekbetegségeket, amit néha egy magyar filmen látok. Ez hiszti. Milyen hiszti? Egész egyszerűen csak megingott a bizalmam. Még úgyis, hogy nem magyar volt a rendezője az első két résznek. Nem feltétlenül azt éreztem, hogy ez most teljesen átír mindent. Érezte az ember, hogy azért ez minőségben ez egy másik szint, amihez mondjuk hozzá vagyunk szokva magyar sorozatok terén. Bár magyar sorozatok szerintem vannak jók, magyar filmek is vannak jók, sokat beszéltem is róluk a magyar filmmaratonban, de azért ez egy költséges műfaj. Ez a kosztümös, történelmi, csatákkal meg minden azért, ez egy nehezebb műfaj, ez egy drága műfaj, ebből nincs olyan sok, amihez így Magyarországon hasonlítani lehetne. Mert magyar sorozatok vannak jók, például az Aranyélet, Terápia, vagy a Besugót is, ami ideig fönt volt, nem volt, most már azt hiszem a Sky Showtime-on van. Szóval a magyar sorozatok közt vannak jók, filmek között is vannak jók, de ebben a történelmi műfajban nekem nincs annyi összehasonlításom, ami tényleg ilyen nemzetközi szinten megállna a helyét. Duszka Peti, aki itt Célnagyárban jelen van, szoktátok látni talán a csatornáinkon is, akár a Vidám Péntekben, ami lehet, hogy ebben a hónapban is lesz. Mesélt, tudom, hogy profi, ők láttam, hogy mennyi munkát beletolnak, és majd, ha minden igaz, a csatornája mesélni is fog például egy csomó Hunyadis érdekességet, akár hogy milyen vágási kihívásokkal találkozott, akár az, hogy állt össze az intro, stb. Szóval nézzétek a Duszka Peti csatornáját, hogyha ilyen háttér információkat akartok megtudni, mert már amiket mesélt, azok nagyon érdekesek, úgyhogy gondolom majd tök jó videókat össze fog rakni. Azért ez egy óriási nagy produkció volt, és hogy hogyan áll össze a háttérbe, számomra mindig baromi érdekes, úgyhogy azt majd ott figyeljétek. Honnan van ez? És ez? A Hunyadi sorozat forgatásáról koboztam el őket természetesen engedéllyel. Azóta már eltelt közel 20 hónap, és az utómunka is lezáródott. Mi volt az én feladatom? Mi az, amit rajtam lehet számon kérni? Mit keres a záró epizód és a Cérna gyár egy moziban? Hogyan készült a főcím vágása? És mit keres benne a fejem? De nem leszek ilyen szinten elfogult. Van olyan film, amit a Peti vágott, és nem fogsz túl sok szépet mondani róla majd a magyar filmmaratonon, de ott még nem tartunk. Ez előfordul. És sokan hasonlították a Trónok harcához. Voltak olyan hangok is, amik szerint már jobb. Azért ott nem tartunk szerintem, legalábbis az elején, amikor már ezt mondták, az semmiképp sem. És nyilván lehet hasonlítani a Trónok harcához, de közben ez talán annyira nem fér, mivel a Trónok harca az, ami pont ebből a korból inspirálódott, szóval fura helyzet, ugye hát igen, a középkor, hát nem gondolnám, hogy történelem inspirálódott a Trónok harcából, ennek ellenére vannak olyan párhuzamok, amik tényleg azért szembetűnőek, például a Ulrich karaktere, az egy feltűnően hasonló feelingű karakter, mint ott a Kisúj volt, még egy hasonló káosszal kapcsolatos monológia is van, ott azért már nekem is feltűntek párhuzamok, az intróját is Trónok harcásnak mondták, szerintem csak az ember belekapaszkodik a legközelebbi dologról, amire mindenki emlékszik a Trónok harcára, még akkor is, hogy nem jó szájízzel távozott a Trónok harca nagyon sok sorozatos világából, mert hát igen, ott egy kicsit, mintha össze lett volna csapva a vége. Itt hál' Istennek, annyit elszporozzak, hogy nem romlott le a minősége végére, sőt. És erről beszélhetünk is, hogy szerintem itt kifejezetten érdekes, hogy bár az első pár rész, az, főleg az első kettő annyira nem tudott elkapni, és úgy éreztem, hogy ott még egy kicsit nem áll össze. Persze az is lehet része, hogy ott még nem ismered a karaktereket, meg kell ismerni, akkor befektetsz mindig, hogy egy új sorozatot kezdesz el, akkor mindig van egy kis befektetési szakasz, amikor meg kell ismerned a karaktereket. De nem feltétlenül gondolom, hogy ezt minden szinten sikerült a legjobban megugrani a Hunyadinak. Sok karakter volt, sietett az egész, nem feltétlenül legerősebb jelenetek voltak, szóval ez nem biztos, hogy segít azon, hogy az emberek majd folytassák a sorozatot. Viszont azt mindenképp elmondhatom, hogy javuló a tendencia. Szóval éreztem, hogy a harmadik résznél volt egy ilyen minőségbeli ugrás, azt kifejezetten érezte az ember, na jó, megérkeztünk, igazán filmesnek éreztem ott az elejét, meg az egész kerek volt szerintem a harmadik rész, és aztán a hatodik, hetedik rész környékén is éreztem egy minőségbeli ugrást, és a tizedik meg egy újabb minőségbeli ugrás, szóval itt egy folyamatosan javuló tendencia van. Nyilván nem mindegyik rész jobb, mint az előző, de hogy így összességében lehet egy ilyen évet húzni, hogy a legeleje a sorozatnak a leggyengébb, és a vége az a katarzis, azok a legminőségibb részek. Van hátránya ennek, hogy egy csomóan kicsekkolnak az elején, mert azt mondják, hogy ez nem elég jó. És nem mindenki mondja azt, hogy jó, most nem fog részeket várni, hogy jó legyen, és azt is meg lehet érteni. De közben meg inkább szeretném ezt érezni egy sorozatnál, hogy egyre jobb a minősége, mint az, hogy ugye a Trónok harcánál, hogy a vége az egy rossz szájízt, hogy hát ez egyre gyengébb lett. Én örülök, hogy a minőség így hát egyre jobb lett. Vagy a sztori is egyre jobban összeállt, a karaktereket is egyre jobban megismerted. Tömény nagyon a sorozat, nagyon nagy időt ölel föl a 10 részben, és nagyon sok karaktert, nagyon sok eseményt súvasztottak bele ebbe a 10 részbe, és ez nem mindenképpen tett jót neki szerintem. Azt éreztem, amikor már így megismertem a karaktereket, már így a világa így ismerős volt, akkor azt éreztem, hogy itt én még itt eltöltenék ebben a világban. Egy kicsit jobban ki lehetne fejteni a dolgokat. Például a Trónok harca ebben volt szerintem, hogyha már ehhez hasonlítjuk, hogy ott több volt a karaktermomentum, több volt a nem csak a, hogy mondjam, az eseményeket előre vívő párbeszéd, hanem egy kicsit több karakterek közti kapcsolat építő momentum volt. Ezeket néha hiányolom ezekből, ebből is egy csomószor azt hiányoltam. Volt egy-kettő, volt, ami ilyen karaktereket épített, de hogy annyi eseményt súvasztottak be, hogy ebből szerintem 2-3 évad kijött volna. Persze, megértem, hogy valószínűleg nem lehetett volna mondjuk pénzt szerezni arra, hogy hát most ezt elkezdjük, és akkor majd beérik valami csúcspont a harmadik évadra, ha addig elmegyünk. Nem, valószínűleg megvolt, hogy akkor ezt végig kell vinnünk, mert vagy itt csináljuk meg, vagy sehogy, de közben azt is érzem, hogy tök jó lenne, ha jövőben láthatóan képesek a magyarok is minőségi sorozatokat csinálni, ilyen nagy szabásúakat a külföldi koprodukcióban is. És hogyha több bizalom lenne ez iránt, akkor kicsit jobban el lehetne merülni a világba. Például tényleg voltak olyan részek, most a 9-es rész jut eszembe, ott is nagyon gyorsan történtek az események. Összevesztek, mégse, jó, akkor a gyerekek házasodjanak össze, ide-oda rakják őket. Várjál, hát 5 perce még itt majdnem megölték egymást, aztán már béke van. Azt érzem, hogy több rész volt benne, ahol ezt meg lehetett volna fogni, ki lehetett volna fejteni, nyilván nincs se idő. Ja, ezt sajnáltam, egy kicsit jobban elmerülni. Örültem volna egy ilyen köznép perspektívának is például, mert itt nemesek, királyok, hadvezérek, szultánokról van szó, ezt is értem, de hogy jó lett volna a történelem, ha már ott vagyunk, akkor egy ilyen olyan perspektívát is belerakni, ezzel is szoktak játszani más sorozatok, hogy valami okot talál, vagy akár valaki köznépbe kerül valamiért, vagy onnan jön majd be valahogy a sztoriba később, de hogy több társadalmi létek perspektíváját is bemutassa, azt szerintem jó tud tenni az ilyennek, és egy csomószor tök jól tud reflektálni, hogy a nagyurak meghozzák a döntéseiket, amit így látunk, nem annyira érezzük, hogy ennek mi a hatása a köznépre, hogyha van egy ilyen szál, azt tök jól be lehet hozni. És nyilván ilyeneket akkor lehet behozni, hogyha mondjuk nem egy évad, hanem ez az egész 3 évadba ment volna le, és akkor tök jó karakterekhez is jobban tudtál volna kapcsolódni, jobban megérteni. Szóval nekem ez a fő, nem is kritikám, de hogy ez az, amit így úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon siet. Nagyon siet a sorozat, nincs ideje elmerülni a dolgokban, és kipipál egy csomó fontos eseményt, de közben nem nagyon hagy időt arra, hogy a karakterekben elmélyülje. Ez talán a legfőbb kritikám. És nem is kritika, ezt tényleg nehéz kritikának nevezni, mert másnál meg az lenne, hogy nagyon lassú, és azt is megértem, hogy valaki nem szereti, hogyha lassú, nem szereti azt mondjuk olyan, mint a Better Call Saul, ami tényleg erre nagyon sok évadot hagyott ezekre az elmerülésekre, de szerintem főleg ennyi karakternél ez így tud igazán működni. Az, hogy a történelmi hitelesség, említek erről vannak videók, ezeket meg is fogom nézni, amit megtalálok az interneten. Például kifejezetten érdekes, amit nem tudok, hogy épp mi volt történelmi hiteles. Nyilván itt van, amit átdolgoznak, van, amit egy kicsit máshogy helyeznek el időben, de hogy nagyjából történelminek hiteles, de a részletekben valószínűleg nem. Kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami történelmek hiteles volt, meg mi az, ami nem. Például most, hogy a utolsó rész lement, a nagy csata, az utolsó rész amúgy hosszabb is, mint a többi rész, az ilyen másfél órás, ilyen mozifilm hosszúságú. Ott direkt utána olvastam, és meglepően hiteles volt egy csomó a csatával kapcsolatban. Így azt gondolnám, hogy ez egy ilyen hollywoodi csavar. Most spoiler alert, győztünk az utolsó csatában. Szóval ott a Nándor Ferérvel itt a csatánál tényleg így foglalták el az ágyukat, még hogyha azt néztem, hogy a valóság az még viccesebb is volt, mert ott nem megindultak, hanem egy félreértés miatt volt az egész. A szultán tényleg ilyesmit reagált annó a Hunyadi halálára. Azt gondoltam volna, hogy ilyen hollywoodi mondatok, és közben tényleg hasonlóan történt a történelemben. Mondom akkor, hogy ami nem annyira tetszett, pár dolgot azért felírtam, például az eleje. Szerintem az első pár rész az gyenge volt, és ezt szerintem kifejezetten eltántoríthat pár embert, hogy tovább nézze. És néha azért éreztem, hogy döcögősek a párbeszédek. Vagy a színész gyengébb, vagy a rendező nem tudta kihozni belőle, vagy a párbeszéd egy kicsit olyan papírszagú, ilyeneket éreztem többször. A hang, az sajnos, sőt nem minden részt tudtam moziban nézni, csak az utolsót, azért a tévés hangot, ezt nem tudom, hogy cseszhették el így, de ott kifejezetten, ahol a leghangosabb részek lettek volna, az valahogy le volt halkítva, és halkabbak voltak, mint a többi rész. Nem tudom, hogy ez mi a neve ennek teki, ez a agyonkompresszorozták, de hogy valahogy jött volna a csata jelenet, és halkabb lett, mint az előtte lévő jelenetek, és egyszerűen ez borzalmas. De nem, gondolom nem is így keverték ki, lehet, hogy már a tévébe keverték így. A Hunyadi karaktere is, a színészben sem voltam biztos, de közben rájöttem, hogy maga a Hunyadi karaktere nem volt egy annyira érdekes karakter, mint egy csomó mellék karakter. Egy kicsit egy túlságosan pátoszos hős volt, kicsit ilyen Amerika kapitányos, akinek nincs annyira háromdimenziója, mint szeretném. Aztán szerintem az olasz kiruccanással adtak neki egy kis, hogy ő se szent, egy kis karaktert, és szerintem mind a színész talán egyre jobban belejött, mind a maga Hunyadi karaktere, szerintem ahogy ment előre a sorozat, úgy kezdett beérni, és a utolsó pár részben kifejezetten jó volt már. Végig azt éreztem, hogy itt inkább tényleg itt egy nagy harcos karakter van, egy ilyen forrófejű harcos, tényleg a stratégiai gondolkozását annyira nem domborították ki, amiről elméletek híres volt még. Már-már feltűnően mindig a jót akarta, mindig ilyen becsületes próbált lenni, ami lehet, hogy tényleg ilyen volt, de hogy egy kicsit 3D-sebb karakter is lehetett volna, és emiatt lehet, hogy ilyennek kell lenni a főhősnek, de emiatt mindig ugye a mellékszereplők egy kicsit érdekesebbnek hatnak. Még ez egy kis apróság, hogy bár nem tudom, 30 évet felül a sorozat? Feltűnően nem öregedtek a karakterek. Talán az utolsó két részben már éreztem, hogy kezdenek öregedni. Így csomószor ugrottunk ilyen 8 évet, meg ilyen éveket, meg gyerekek felnőttek, kisbabából egészen 20 évesek lettek, és közben a felnőtt karakterek alig öregedtek. Szóval ez így egy idő után feltűnő volt, hogy bazengünk most már több mint 10 évet felülelt ez a dolog, és a néhány karakter pont ugyanúgy néz ki, mint 10 évvel ezelőtt. Nyilván az se egy jobb megoldás, hogy erőltetetten öregé teszik őket, vagy fiatalá, vagy nem tudom, akkor inkább legyen ez, mint valamilyen Uncanny-beli megoldás, de attól még feltűnő volt, amit nem lehetett nem észrevenni, hogy bázzák megint, 5 évet ugrottunk, hát amúgy, ha nem írnád ki, fel se tűnne, mert mindenki ugyanúgy néz ki. Ami kifejezetten tetszett, akkor most ezeket elmondom, például az fantasztikus volt szerintem, hogy ez egy több nyelvű sorozat, ha úgy néztétek. Mert amúgy ennek van szinkronos verziója, a TV2 úgy adta, de a Super TV2 már rendezői változatot adta, szóval a rendezői változatot keressétek a videótékában. Ott mindenki a saját nyelvén beszél, a magyarok magyarul, törökök törökül, németek németül, vagy az osztrákok, és ez szerintem kifejezetten adott egy nagyon-nagyon jó ízt ennek az egésznek, ezt nagyon-nagyon szerettem, hogy hiteles, és nyilván egy csomószor tolmácsok voltak ott, mert ők is se értették egymás nyelvét, és azt mondjuk tényleg kifejezetten fura lehetett, nem néztem szinkronosan, de nem tudom, amikor magyarok magyarul beszél mindenki, ez akkor ott mit csinált a tolmács, az na mindegy, ezt nem annyira értem, hogy az mit akartak azzal. És sajnos tudom, hogy milyen a magyar közönség, de itt lett volna egy alkalom arra, hogy egy kicsit felnőjenek a feladathoz, mert az, hogy mindent lefordítottak magyarra, az itt nagyon sokat elvesz, mert szerintem nagyon sokat hozzáadott, és ilyet ritkán látni, hogy itt rengeteg nép volt benne. Szerintem legalább 4-5 nyelven ment ez a sorozat, és kifejezetten hozzáadott ahhoz, hogy itt tudtad, melyik népről van szó rögtön, amúgy is már az öltözetben minden, szóval ezek szerintem jól működtek. Nyilván mindig meg is volt jelölve, hogy épp hol játszódik, mindig volt egy azért eléggé CGI-os várat mutattak, vagy várost, hogy rögtön megjelöljék, hogy minden alkalommal, amikor átmentünk egy új helyszínre, először mutatták a várat, és odaírták, hogy hol vagyunk. Az is kicsit szájbarágosnak éreztem, szóval amikor, nem tudom, átmész, és akkor hirtelen ott látod a szultánt, akkor valószínűleg sejted, hogy hol vagy, vagy egy idő után tudtad, hogy melyik karakter hova tartozik, ez se lett volna teljesen szükség rá, de valamiért nem akarták, hogy elvesz. Mindegy, ez nagyon tetszett, az arab világ, a törökök bemutatása is kifejezetten tetszett, szóval ettől is félt az ember, hogy itt lesznek a hős magyarok, meg a primitív ördögtől való törökök, és akkor meg lesz énekelve, hogy mennyire nagy diadalt arattunk felettük, de nem, kifejezetten tetszett, ahogy bemutatták az oszmán birodalmat. Kifejezetten szerettem amúgy, ő is egy rétegelt karakter volt, a Murad. Murad karaktere az egyik kedvencem volt, úgyhogy én ezt nagyon szerettem, hogy itt megmutatták mindkét oldalt. Nyilván magyarok többet szerepeltek, ott azért több volt a bálharc is, meg minden. Az osztrákok is mindenkinek értetted, hogy mi a motivációja, mindenkinek adtak valamit, még aki egyértelműen mondjuk egy negatív karakter is volt, mint a Cillei, vagy néha igen az Újlak is, de hogy nekik is azért adtak valami motivációt. Nem voltak csak így gonosz karakterek. Ettől féltem, hogy úgy lesznek bemutatva, hogy jönnek a gonosz törökök és pont, hanem nem, szépen bemutatták őket is. Nem éreztem, hogy jaj, most megint ők jönnek, hogy kötelezően be legyenek mutatva, hanem kifejezetten beleillettek ebbe az egészbe. Ez is nagyon pozitív volt nekem, hogy élveztem ezeket a részeket is nézni, és szerettem ott is a karaktereket, meg érdekes volt, ami ott történik. Annak ellenére, hogy voltak színészi teljesítmények, amik szerintem ingadoztak, de igen, nyilván egy ilyenkor nehéz eldönteni, hogy vajon a színész nem volt jó, vajon a rendezéssel nem volt olyan jó, vajon maga a szövege nem volt túl érdekes, vagy a karaktere nem volt túl érdekes. Ezt nehéz eldönteni, de volt olyan, amikor így éreztem, hogy ez ilyen magyar filmes. Kíváncsi vagyok, hogy ez egy külföldi néző, neki feltűnik-e ez, vagy ez csak így magyarként van egy ilyen magyar filmes íz, amit néha így szembe jön. Így próbáltam összeszedni, hogy ki, milyen karaktereket tudnék kiemelni, akik nekem érdekesek voltak, és az alakításokat is kifejezetten szerettem. Például nekem a luxemburgi Erzsébet nagy kedvencem volt, elég sokkoló volt, ahogy elbúcsúzott ettől a szereptől. János Vitézt is szerettem. Valamire azt hittem, hogy János Vitéz az nagyobb vitéz volt, de ezek szerint lehet, hogy keverem valakivel. De amúgy a karakterét szerettem, az új Laki Miklós is szerettem. Friedrich Habsburg, szerintem már a fizimiskája fantasztikus volt, engem már azzal megvett. Az Ulrichot az tipikus, akit utálni kellett, de jól hoztam, amit hoznia kellett. Néha már kicsit ilyen túltod, nem tudom, főgonosz, de közben jól hozta. Muradot kifejezetten szerettem, amúgy a Mohamedet is. Szerintem az is érdekes, hogy a Mohamednek, aki ugye a szultán fia volt, neki is egy szép íve volt, egy karakterfejlődése volt, amire én nem számítottam így a sorozat második felében már, de abban is még jobban elmerültem volna szívesen. Meg voltak ilyen mellékkarakterek, mint a Mihó, őt is nagyon szerettem, vagy a Zsigmond királyt. Most például cseten pont valaki azt mondta, hogy őt nem szerette. Én kifejezetten szerettem azt az alakítást. Sokkal természetesebbnek tűnt nekem, mint egy csomó másik. Ja, de voltak ilyen kis mellékkarakterek, nem tudom, a pápától kezdve mindenféle, akik így jól hozták a szerepeiket. És akkor, ha még a nagy pozitívumok, akkor nyilván ki kell emelnem a tizedik befejező epizódot, ami látványosan amúgy egy kiteljesedése az egész sorozatnak. Ott összecsapnak a fő karakterek egy óriási Nándorfehérvári csatában, ami szerintem ilyen világon is egyedülálló. Ritkán vannak ilyen epizódok, amik egy ilyen középkori csatát gyakorlatilag egy mozifilm hosszúságban feldolgoznak. És például, hogyha tovább megyünk a Trónokharca összehasonlításon, szerintem azt én most kijelenthetjük, és én kijelentem, hogy sokkal jobban lehozták, mint a Trónokharca annó a egész részes csatájukat, nem tudom, az éjszakai csata volt. Akkor az HBO nem volt felkészülve, az a full HD-s tömörítéssel nem nagyon jött ezt az éjszaka jelen, de hogy számomra elképesztő volt ez a színvonal, amin ezt az egészet le tudták hozni, szóval ez a magyar Helmszurdok volt. Elképesztő munka lehet egy ilyet egyáltalán kitalálni, hogy szinte az egész részes csata, nyilván van eleje, vége, meg még köztem más dolgok, de hogy egy Nándorfehérvári csatát úgy feldolgoz, hogy értsék is az emberek, hogy izgalmas legyen úgy, hogy nagyjából tudod, mi a kimenete. Ez baromi látványos. Tényleg látványos. Nem az a non-stop kaszabolós kamera, és akkor nem látsz semmit, hanem látod az akciót. Jó a koreográfia, vannak epikus nagy totálok, vannak karaktermomentumok, szóval szerintem egy ilyen középkori csatát így lehozni, az tényleg világszínvonal. Ha más nem, erre azért büszkék lehetnek a magyarok, hogy a Nándorfehérvári csata amúgy is egy híres csata, valószínűleg világszerte, bár Magyarország szerte biztos, de a történelem kedvelők lehet, hogy tudják ezt a csatát. Szóval ez tényleg egy méltóan lett feldolgozva. Végig izgalmas, érdekes. Nyilván lehet, hogy nekem az is hozzátett valószínűleg, hogy moziban láttam, de ez kifejezetten moziképernyő, hogy tehetitek, ti is a legnagyobb tévén nézzétek, mondjuk egy jó hang az nem árt hozzá, hogy nem tudom, a tévé hogy fogja elcseszni majd a hangját hétvégén. Azt hiszem egyedülálló, hogy ennyire minőségen lehoznak egy ilyen csatát. Szóval ezt bárhova oda lehet rakni. Hát csak itt jön az, hogy az első pár résznél lehet, hogy feladják emberek, akiknek lehet, hogy a tizedik részre már teljesen kilennének, hogy ez mennyire király, és nem jutnak el odáig egyéb dolgok miatt. Gyakorlatilag a film hosszúsága egy filmnyi év is járt, szóval itt nehéz negatívumokat találni, szerintem a tizedik rész az tényleg egy ilyen kiemelkedő a sorozaton belül is, láthatóan azért nyilván ez egy fontos volt amúgy is, hogy ide kicsúcsosodjon, és ez szerintem remélhetőleg nem tudom, hogy milyen lesz a nemzetközi forgalmazás, hogy milyen lesz a nemzetközi visszhang, de hogy itt kíváncsi vagyok, hogy mondjuk egy valaki, aki amerikai, német, stb. A világ másik feléről csak így, mint egy sorozatot néz a többi közül, nekik mi lesz a véleményük róla, mert szerintem ez örüljünk, hogy van egy ilyen. Szóval ez az, amit tényleg a sulikban meg lehetne mutatni, mert nézzük, milyen volt egy középkori csata, vagy milyen volt a Nándorfehérvári csata, akkor én mondjuk lehet, hogy a történelem órán ezt mutatnám, mert ez egy baromi izgalmas dolog, és nagyon sok részét bemutatja. És nyilván még többet be lehetne, hogyha egy kicsit lett volna egy más perspektíva, mert egy csomó szörnyű része van, ami egyszerűen nem fért bele, vagy a középkori élet egy csomó szörnyű része nem fért bele ebbe. De engem lenyűgözött, hogy mennyire akciódús volt, mennyire izgalmas volt, mennyire gyönyörűen nézett ki. Nem azt érezhet, hogy olcsó. Nem a félmeleg oldások voltak, hanem ilyen hollywoodi szinten lett hozva egy magyar csata. És ez azért az ember így, ez az így nézés, bazen. Itt olyan snittek vannak, hogy ezt megirigyelni egy hollywoodi produkció. Itt olyan kaszkadőri munka van, hogy tényleg megirigyelni bármelyik hollywoodi produkció, itt olyan díszletek vannak, és nem csak egy snittereik, hanem még az mondjuk az elején a Hunyadinak úgy éreztem, hogy volt pár ilyen jelenet, például azt hiszem a hatodik résznek kezdődik egy ilyen lassított felvétellel, a Várnai csatának van egy ilyen hosszú lassított felvétel, mert az a csata is amúgy jó volt, de az elején kifejezetten megmaradt egy ilyen hosszú jelenet, amiben lassítva így a csatát egyre így távolodik tőle, vagy szóval az is fantasztikus, ott is azt értem, hogy basszus, ez világszínvonal. Több ilyen rész volt a sorozatban, azt éreztem, hogy ez bárhol megállná a helyét. Itt a tizedik részben meg szinte végig ezt érezte az ember. Szerencsére a Petit nem kell szídnom. Milyen rossz lenne, nem? De remélem, majd mesél elő a csatornáján, mert amiket nekünk mesélt, az is már baromi érdekes. És tényleg több száz órányi nyersanyagból össze kell rakni egy csatát, amit tudsz követni, az egyszerűen elképesztő érdekes szerintem. Én ezt nem vállalnék. Ez végtelen munka. Végtelen munkának tűnik. Szörnyű lehet. De közben meg tök jó, hogyha ilyen jó az eredmény. Moziba való volt, én örülök, hogy ott láttam. Nyilván máshogy fog kinézni a TV2-t néző embereknek a kis tévéjén. Nem gondolom, hogy az a teljes élményt adja. Kifejezetten vannak emlékezetes, gyönyörű snittek benne, emlékezetes momentumok, csaták, és a íve is egyszerűen főleg elolvasva, hogy tényleg így történt, vagy hasonló kulcsmomentumai voltak a Nándorfehérvári csatának, ez így különösen érdekes, hogy ezt így gyakorlatilag ilyen test közelből látod, hogy basszus, ilyen volt egy középkori csata, ami nem csak ki lett találva, hanem ez tényleg hasonlóan ment, lehet hasonlóért, amennyire lehet most hasonlóan megnézheted, dramatizálva. Számomra a Hunyadi az főérték az, hogy megmutatta azt szerintem, hogy ezt lehet jól is csinálni. Nyilván ebben is látom azt, hogy mi volt a gyengébb része, mi volt az erősebb része. Hogyha mondjuk lesz folytatás, akkor remélhetőleg több bizalmat szavaznak meg, hagyják, hogy még jobban elmerüljenek, vagy rögtön két évadot berendenek. Nem, most mondok dolgokat, amit én a fejemben van. Hogyha még több bizalmat raknak a készítőkbe, és nem kell ennyire sietniük, akkor érzem, hogy ebből még érdekesebb dolgokat lehetne, mert a világ az fantasztikus, és megmutatja, hogy lehet egy történelmi alapokra is helyezni, tényleg akár magyar történelmi alapokra is minőségi hollywoodi szintű produkciókat lehetne csinálni, hogyha kellő szakértelem van mögötte, és nem csak puszira osztogatják azt a pénzt, ugye? Mert ahol el lett kapva, ott ez tényleg világszínvonal. És hogyha azokat meg lehetett csinálni, akkor meg lehet csinálni egy egész sorozatot így, vagy egy egész évadot. Szóval ez mindenképp azt megmutatja a potenciát, ami akár a magyar történelemben van. Nekem régi nagy vágyam, egy ideje már, hogy a 48-as forradalmat és szabadságharcot szerintem fantasztikusan fel lehetne dolgozni egy több évados sorozatban. Hát jutott nekünk egy most vagy soha. És ezt kifejezetten fricska szerintem, még hogyha nem is annak szánták, hogy akár értem, hogy ezt többbe került, mint a most vagy soha vagy a hadik, bár ugye ez 10 rész, nem egy. Itt valószínűleg, hogyha percre lebontott, hogy mennyibe került, ez valószínűleg olcsóbb volt, mint a Petőfi vagy a hadik, de hogy itt azért ez egy másik szint. Hogyha ilyenek lennének a történelmi filmjeink, a történelmi sorozataink, akkor én is szívesen nézném őket. Csak sajnos nem ehhez vagyunk hozzászokva. Szerintem van ebben még több évad, vannak szereplők, akiket még néznék, ezt a világot még nézném, és örülök, hogy végre egy sorozat kapcsán, egy magyar sorozat vagy film kapcsán, nem csak arról lehet beszélni, hogy most akkor ez mennyire lett nem jó, vagy mennyire lett elviselhető, és akkor a politikai mi voltáról kell beszélnünk, hogy azért nem túl hozzáértő emberek kaptak milliárdokat, és akkor ki tudtak hozni valami közepesen szart, és akkor tapsoljuk meg őket. Örülök, hogy végre nem erről kell beszélni, hanem arról lehet beszélni, hogy ez egy jó produkció lett, és akkor lehet vitatkozni, hogy kinek melyik színész, mert ezen például sok vita volt, és nem volt vita, de látom kommentekben, mi egymás között is beszéltünk, hogy valakinek volt egy színész, aki egyáltalán nem jött be az alakítása, de a másik igen, de közben nekem például ő mondjuk tetszett amennyire, és na mindegy, szóval itt megosztanak a vélemények. Ez egy legit vita, nem az van, hogy mindenki azt mondja, hogy ez nem volt túl jó, és akkor valakinek egy kicsit elviselhetőbb volt, valakinek meg nagyon szar volt, hanem az, hogy mindenki értékeli, érzi, hogy itt ez értékek vannak, megoszlik a vélemény, hogy mondjuk ki volt a jobb benne, mi tetszett neki legjobban, de hogy ezekről már sokkal jobb beszélgetni, ez már érdemi beszélgetés sokkal inkább, mint amikor nem tudom, miről kell beszélni, az aranybulláról, amikor arról kell beszélni, hogy szerinted az értékelhetetlen hulladék az egész, vagy van benne legalább egy percnyi érték. Most túlzok, de érted, amit mondok. Mert például a legutóbb ilyen történelmi dolog, amit tudom, hogy nem annak szántak, és ilyen interjús volt, vagy minden, nem tudom, minek szánták, a aranybulla. Hagyjuk is azt amúgy inkább. Szerintem érdemes tenni egy próbát vele. Akit érdekel egy kicsit is a történelmünk, aki szerette az ilyen középkori sorozatokat. Ha az eleje tetszett, akkor egyre jobb lesz. Ha nagyon nem bírja elviselni az ember, szerintem ha a harmadik, negyedik részig elmegy, akkor talán már el tudja dönteni, de szerintem én örülök, hogy végignéztem, és mostanában nem sok sorozatot kezdek el amúgy. Pozitívan tekintek a jövőbe, hogyha nem csak az van, hogy fognak egy rakás milliárdot, ráöntik egy neres haverjukra, és csináljanak filmet csak azért, mert történelmi, hanem van valami érdekes sztori, amit valaki érdekesen már megírt annó regényekben, szóval lehet ez is segíthet, hogy ennek volt egy azért elég erős alapja, nem csak gyorsan össze kell szedni valamit, hogy legyen egy ilyen film is, hanem ennek volt egy erős alapja könyvekben. De volt egy nagyon erős sztori az egészben. Ezt hozzáértő emberek külföldi koprodukcióban, mert színészek és külföldiek voltak, mindenki a saját nyelvén tudjon megszólni, nem magyaroknak kellett eljátszani a törököket vagy a Habsburgokat, szóval ez is tök jó. Szerintem ebben egy nagyon nagy érték van, hogy láthatóan ez egy együttműködésből született. Itt szakemberek voltak, gondolom, a világ minden tájáról, külföldi színészek, külföldi szakemberek, a magyar szakemberekkel együtt, valahogy úgy érzem, hogy egy sokkal jobb dolgot tudtak kihozni. Ilyen szinten remélem, hogy ez megnyit kapukat, hogy azért Amerikában nem könnyű felvenni a versenyt, de hogyha mondjuk azt mondaná Európa, hogy közösen több ország mindig összefog egy nagyobb produkció érdekében, úgy már lehet, hogy ezek szerint föl lehetne venni a versenyt Amerikával is. Mert szakembereink vannak. Nem véletlenül forgat itt egy csomószor Hollywood, ugye? Rengeteg jó szakemberünk van, már csak saját produkciók kellenének, amik legalább ilyen szintűek, és akkor tényleg rossz szavam nem lenne. Nem vagyok filmkritikus, csak gondoltam, hogy beszélek egy kicsit erről, szerintem érdemes beszélni, mert általában mindig csak akkor szoktak a magyar filmekre nyilván, amikor kijön, akkor beszélni. Ez egy sorozat, amit csomóan beszéltek, amikor elkezdődött, és azért a kezdés az szerintem sántított. Úgyhogy érdemes elmondani, hogy most, amikor befejeződött, mennyi ideig eljutott ez a sorozat, mennyire tudta feljebb és feljebb tornászni a szintet. Fantasztikus lett szerintem a vége, szóval érdemes ezt is megbeszélni, hogy vannak jó dolgok, nem lehet mindig csak csípőből mindent fikázni, mert akkor utána az embert nem veszik komolyan, és amikor jó dolgok van, akkor is el kell ismerni. És a Hunyadi minden hibája ellenére szerintem egy pozitív példa lehet. Nagyon sok helyen lehet javítani, de nagyon sok remek dolog van benne, százszor megnéznék inkább ilyeneket, mint még egy aranybullát, vagy még egy most vagy sohát, bár ugye nem muszáj ezeket összehasonlítani, de tekintve, hogy mostanában nagyon a történelmi filmekre állt rá a támogatás, nem tud az ember nem hasonlítani. És tényleg, hogyha emlékszem, moziban néztem a Hadikot is csokival, az ember nem tudja, hogy próbálja pozitív dolgokat keresni abban is, és biztos van, de hogy így lejjebb adtuk az igényeinket, és a Hunyadi azt mutatja meg, hogy nem muszáj lejjebb adni az igényeinket. Lehetne ez jobb. Nézzétek meg ti is, írjátok meg a véleményeteket, mire ez a videó kimegy, már lement mind a 10 rész, úgyhogy lehet darálni. És szerintem lehet, hogy még egy pozitív dolog lehet ebből, hogy felkelteti a történelem iránt olyan emberek érdeklődését, akik lehet, hogy amúgy az ilyen aranybulla meg ilyenek elveszik, amik meg pont arra szántak, hogy nem tudom, így tanítsa őket. Valószínűleg sokkal többet tanultam a történelem ezen szeletéből most a Hunyadival, mert érdekelt, mert figyeltem, mint az aranybullánál, ahol semmire nem emlékszem már, mert annyira ledobott az egész. Úgyhogy nyilván nem a évszámokat fogom ebből bemagolni, de hogy egy érdekes rálátás egy érdekes korszakra. És gratulálok minden magyarnak, aki dolgozott. Amúgy azért a magyarok elég hol el vannak látva, jó látni őket egy csomó menő produkcióban, legyen az a Dűnében, meg egy tök jó produkcióban dolgozok, nem véletlenül tök jó szakemberek vannak itthon. És ha mennyire jó magyar szakember van, és tök jó magyar színészeink is vannak, akkor jó látni, hogy néha nem csak olyan produkciónak lehet tapsolni, ami valakik az állam ellenére csináltak valami jót, minimális pénzből, szívességekből, hanem jó dolog egy olyan dolgot is látni, hogy összeért, hogy erre pénz is volt, akarat is volt, tudás is volt, és összeállt valamivé. Reméljük, hogy lesz folytatása, én remélem, de ha nem, akkor ott fog állni egy pozitív példaként, ami után már sokkal kínosabb lesz azokat a szinteket hozni, amit mostanában szoktak.